Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge skrumler en gammel dåbsattest rundt. Min, den er gemt et sted, i et skab, i en kælder. Den er underskrevet af en præst i hånden, men sådan er det ikke nødvendigvis længere. Jeg har besøgt præst Agnes Haugaard på Ærø til en lang snak om at være kirkebogsførende, om alt det digitale i en analog verden, og om øen som et overvågningssamfund. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Just a minute. I think Mr. Newby's here. I think I'm ready. You ready to go surfing? Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, surfing on the internet. Yeah, but we're going to work that World Wide Web World thing. World Wide Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro. Yes! A computer with a mouse, a modem. Wow, this is a powerful computer. And you should also have at least 4 megabytes of system RAM. Hello, Margaret. If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in. Se, i den her har vi jo en gammel registreringsbog. Ualmindelig gammel. Og den, ved opgørelse af altergæsternes antal fra år til år, hvor det huskes, at sognets indbyggertal er gået fra flere hundrede... Når det går flere hundrede ned. Ned i årenes løb. Og se, hvor gammel den her den er. Den er fra 1901. 1897. Ja, kommunionsbog for... Og det er jo det, vi kaldte den hellige kommunion. Ligesom du kender fra den katolske kirke. I dag kalder vi det altergang eller nadver. Men det er Viberg, der har startet den i 1897. Se her. Og det var dengang, man skulle. 1897. Der stod navnene på, hvem der havde indskrevet sig til at komme til alters. For samtidig med, at de gik til alters, så fik de absolution. Altså syndsforladelse. Som vi stadigvæk gør, det er det samme system, vi bruger. Men her er navnene på folk. Det er en usædvanlig smuk håndskrift. Ja. Det er virkelig. Se. Ja. Og det er skrevet med blik. Sådan startede jeg også, for jeg elsker at skrive med fyldepind. Alt det her skrevet med fyldepind. Det er simpelthen lister over dem, der har gået til alders. Simpelthen. Og du skulle melde dig, apropos, du skulle melde dig ned i præstegården. Hvis jeg nu ville tage alders om 14 dage, så skulle man simpelthen... Her er det, de lavede en opgørelse over det. Der kører stadigvæk en liste. Der kører stadigvæk en liste. Vi bliver ved med at føre det. Men det er så bare for... Det er, hvor mange, der er kommet i kirken, eller hvor mange, der er kommet til... Det er så antallet, hvor mange, der går til alders. Lige præcis. Vi fører det stadigvæk. Men de behøver ikke at fortælle mig, om de vil til alders. Altså, det der er usædvanligt i den protestantiske kirke, det er, at jeg registrerer ikke, hvem der går til alders. Det er åbent for alle. Jeg tjekker ikke, om de er døbt. De har lov at gå derop. Det gør man, det er jo andre kirkesamfund, gør man det jo stadigvæk. Det her er jo rigtigt. Der har de jo tjekket, at folk nu også var medlemmer, og at de var døbte, og de var berettigede, osv. Det er jo et ID-tjek i virkeligheden hver gang. Det var det. Det gør vi. Det er jo så det, den protestantiske kirke er berømt for. Det er, at alle er velkommen til alders. Det omvendt er jo ikke gældende i rigtig mange andre kirkesamfund. Så alle får lov at komme op. Jeg hedder Agnes Haugaard, og jeg har været præst her på Ærø i 22 år. Og havde først en fortid som sygeplejerske, og arbejdede 12 år. Hvoraf de 10, knap 10 år vel, var i udlandet. I Grækenland i 6 år, og på Grønland i 1 år, og i Chile 1 år. Ja, Hvis man tager det her med at være præst, der tænker folk, så står du og prædiker, og der er noget sjælesorg og sorg og sådan noget, nogle ting, du skal tage dig af. Men der er faktisk også rigtig meget administration i virkeligheden, hvor du indgår, kan man sige, som en del af det her samfund herovre. Og en af de ting, du gør, det er at føre kirkebog. Kan du prøve at fortælle, hvad vil det sige at føre en kirkebog? Ja, jeg har ført kirkebog i rigtig, rigtig mange år. Ud af de 22 har jeg ført kirkebog i 14 år cirka. Og det betyder jo, at jeg har en registrering. Jeg har registreret alle, der fik et barn. Alle dødsfald, alle vielser, alle navneændringer. Og det har vi brugt rigtig meget tid på. De sidste siden cirka 2010-2011, der er kirkebøgerne blevet digitaliseret. Og nu er de gået over til vores kirkekontor, som vi har i Marstal. Men jeg har brugt meget energi og meget tid på at føre kirkebøgerne. Så blev man enige om centralt fra, fordi det er jo Kirkeministeriet, som ligesom kører det i sidste ende, at man vil digitalisere og centralisere kirkebøgerne, sådan at vi nu har vores backup i dag, det er faktisk Kirkeministeriet. Nu er det almindelige HK'er, der fører kirkebøgerne, og det har selvfølgelig også været problematisk, fordi de pludselig skulle til at sætte sig ind i et stofområde, som de aldrig har kendt til før. Men for det første, så skulle kirkebøgerne digitaliseres. Det har været et kæmpe arbejde, fordi vi har nok brugt i hvert fald, jeg vil tænke, tror, et års mandetimer kun på at verificere kirkebøgerne. Fordi det, der er forskellen med at lægge det ind digitalt i forhold til, at vi selv har skrevet det, det er, at det vi kalder anmærkninger eller noter i de gamle kirkebøger, de er jo forsvundet. De bliver slettet efter et stykke tid. Så alt har vi brugt mange, mange, mange timer på at verificere. Altså, der har jo været den fordel ved, at du har siddet med kirkebogen i hånden og skrevet i hånden. Der har været den fordel ved det er, at vi har haft det, der hedder en kontrabogsfører. Så alle kirkebøgerne har været ført i to eksemplarer, håndskrevne eksemplarer. Da det pludselig skulle sættes over i det digitale, så blev det jo en helt anden verden, fordi at i de gamle kirkebøger havde vi anmærkninger. Altså for eksempel det, at oldefarens navn var det og det. Det vil typisk stå i anmærkningerne. Hvorimod de nye digitaliserede kirkebøger, den slags ting står slet ikke længere. Så. Ja, der er simpelthen ikke plads til det? Eller? Der er simpelthen ikke plads til det. Og det vi kalder klade eller noter, det bliver simpelthen slettet. Det blev det jo ikke i de gamle, for eksempel. Men der er også nogle, der er også noget ved de gamle kirkebøger, som også, man kan sige, var ikke så charmerende. Det var alt efter, om sognepræsten nu, kan man sige, var meget fordømmende. Så vil der tit stå ude i anmærkningerne, moren alkoholiseret for eksempel, eller andre ting. Ikke? Det kan man se i nogle af de gamle kirkebøger. Eller født uden for ægteskab, underforstået, at der er ikke nogen far til det her barn. Ikke? Og det var så i forvejen, altså folk blev stigmatiseret på den måde. Hvis man lige bare tager helikopterblikket på, så er det at tænke på, at da jeg bliver født, så bliver jeg jo døbt og får en dobsattest, som det hedder. Hvordan, sådan en dobsattest og kirkebøger, hvad der ellers ligger af de her ting, hvordan skruer det ligesom mig ind i samfundet, den her måde, som, altså den her kirken, som ind og udgang til de her ting? Altså nu kan man sige, at når jeg for eksempel for 2 søndage siden døber et barn, så udsteder jeg ikke længere selv dåbsattesten. Det er for eksempel også et stort tab for mange pårørende. Det diskuterer vi i øjeblikket, fordi man vil jo gerne have, at den præst, der døber en, er også den, der underskriver dåbsattesten. Det gør jeg så nu for at gøre forældrene glade ved, at jeg skriver for eksempel i Bibelen. Hvis vi nu siger, det her det er Bibelen, så vil jeg skrive forrest i den her, at barnet er døbt i dag, og det er af mig, sognepræst Agnes Haugaard, dine fader var, osv. Altså det der personlige relation, vi oplever jo rigtig, rigtig mange, som gerne vil have deres børn døbt, fordi de har en personlig relation. Den personlige relation til kirken, fordi moren for eksempel er døbt og konfirmeret. Det var den sidste dåb, jeg havde her. Ellers ville de ikke have haft barnet døbt. Det var typisk storbybørn, der vender tilbage til deres gamle sognekirke. Den personlige relation, de beder direkte om, at jeg ikke, om jeg ikke nok vil skrive i Bibelen. Fordi dåbsattesten, den er ikke personlig længere på den måde, at jeg sad og skrev, nærmest kalligraferede min underskrift og satte mit stempel. Den er lavet et decentralt sted. Så den der relation, den kan jeg kun lave, hvis jeg på en eller anden måde laver nogle overdragelsesdokumenter, som er personlige. Ellers kunne de lige så godt få den udstedt i et eller andet kommunekontor eller noget andet, ikke? De der personlige relationer og historikken i det er rigtig, rigtig vigtige, oplever jeg meget i forhold til vielser og dåb, og også faktisk i forbindelse med begravelser, ikke? Det er den der historie, folk vil have med i det. Fordi ellers, så er der, som nogen de siger, nå jamen, så kan vi lige så godt få barnet navngivet, det kan vi gøre digitalt jo. Altså, hvad skal vi have alt det her hul om hej, hvor jeg spørger, om de gerne vil, har I ikke en særlig salme? Og det er der rigtig mange, der har, ikke? De siger, åh, i østen stiger solen op, den kan jeg huske. Så de der små mellemregninger og historier i forhold til barnedåb, det er meget vigtigt. Men selve registreringen, den foregår, og det diskuterer vi også lidt i øjeblikket på Ærø, ikke? At vi, skulle jeg ikke selv bare skrive den dåbsattest ud, ligesom jeg gjorde førhen, og skrive den under? Men det må du faktisk ikke, eller hvad? Jo, det må jeg, men det betyder, at jeg har afgivet alt, stort set alt, omkring personregistrering. Det har jeg overgivet til vores kirkekontor. Men så skal jeg tilbage og have en rolle, som vi kalder det. Jeg skal ind og have oprettet en rolle, så kan jeg selv gøre det igen. Men problemet er bare, at så kommer man kommer meget hurtigt ud af træning med at operere i de der systemer, hvor jeg ligesom har sagt, okay, nu er jeg færdig med kirkebøgerne, nu er de videregivet, nu ligger de bag lås og slå et andet sted end inde i mit gamle pengeskab. Der, det pengeskab, jeg har her i præstegården, det er fra 1873. Det, jeg har i pengeskabet i dag, det er personlige ønsker i forhold til begravelser, bilag, som jeg skal gemme i forhold til navneregistrering. Og hvorfor man egentlig har lavet det på den her måde, det er, fordi præsterne brugte rigtig meget tid på personregistrering. Så i kraft af, at sognen er blevet mindre, der er det hele er blevet lidt mere, hvad kan man sige, virksomhedsagtigt, så sidder alt personregistrering i virkeligheden på folk, der ikke er præster. Det er HK'er. Det er kordegne og kirke, altså kirkekontoret, der kører det i dag. Hvis du skulle beskrive din egen, altså sådan en hverdag, du har haft før i digitaliseret, ja. Kunne du prøve at beskrive, hvilke administrative, kan man sige, pligter har du så haft, og hvordan har sådan en typisk dag skulle gå for dig? En typisk dag vil være, at når der blev født, nu hvis vi for eksempel tager en nyt lille barn, så vil forældrene komme her og være stjernelykkelige og sige, ej, vi har fået et barn. Og vi har fået at vide, at det første, vi skal, det er at gå til præsten. Og så har jeg sammen med forældrene udfyldt fødselsregistrering. Og hvis forældrene er gift, så giver det sig selv. Hvis de ikke er gift, så har de skulle skrive under på, at faren er barn. Er far til barnet, ikke? Og så har jeg sidde og udfylde de her ting i hånden på en fødselsanmeldelse. Og når jeg så har fået alle dataerne med barnets CPR-nummer og det hele, så har jeg taget min kirkebog, min store kirkebog frem, og så har jeg siddet og udfyldt det i først barnet og fødselstidspunkt, hvor barnet er født henne og forældrene. Det har jeg siddet og udfyldt i hånden. Når jeg så har haft hele det registreringssystem, hvis barnet så har skulle døbes, så har vi så personligt her, mens de har siddet hos mig, kunne sige, okay, I ønsker en dåb søndag den 25. oktober. Når alt det er registreret, så har jeg sendt papirerne videre til min kontrabogsfører. Altså et kæmpe stykke arbejde. Så har jeg mødtes med min kontrabogsfører måske hver tredje måned. Og så har vi siddet ved siden af hinanden her ved skrivebordet, og så har jeg nævnt forældre og det hele, og så har kontrabogsføreren og skrevet det samme i sin bog og sagt, nej, det er ikke rigtigt, det er ikke Clausen med K, det er med C, for eksempel. Så har vi siddet her ved siden af hinanden, og det har typisk taget en hel dag. Per barn? Ikke per barn, men hvis vi nu for eksempel har haft 3 begravelser og 3 fødsler, så har vi siddet her sammen det meste af en dag, og registreret også med bilag og det hele. Ja. Og den proces, så, den er nu fuldautomatisk, og det skal man så nærmest sådan selv... Fuldautomatisk. Det vil sige, at i dag, så gør forældrene det, at når de har fået et barn, så går de selv ind og anmelder det hele digitalt i dag. Det hele. Med hvad det indebærer, ikke? Altså, også, det gør de også med vielser. De skal selv sørge for, at alle papirer bliver fremsendt til kirkekontoret. Så er du vel super glad for at slippe for alt det kedelige arbejde? Ja, altså indimellem så savner jeg det virkelig. Indimellem så savner jeg det, fordi man mangler processen. Nu er det hele, nu er jeg totalt afhængig af, at hvis jeg ikke kan komme ind på min computer, så kan jeg jo ikke komme ind og tjekke noget som helst. Hvis jeg ikke kan det. Fordi jeg har simpelthen ikke nogen bilag på det. Jeg har, det jeg så stadigvæk gør, fordi jeg stadigvæk er så gammeldags, det er, at hvis jeg for eksempel har en dåbsanmeldelse eller noget andet, så skriver jeg det simpelthen ud for at sikre mig. Fordi pludselig så, ja. I princippet, altså vi har en grotesk ting. For eksempel har jeg 4 dåb i øjeblikket. Hvis jeg ikke selv, og det gør jeg ikke selv, hvis jeg ikke selv udskriver dåbsattesten, så skal den sendes med gammeldags post. Det vil sige, at alt i forhold til navn og fader og hvem der skal bære og det hele, det skal være klart. Fordi posten kommer kun en gang om ugen. Altså, der er så den der dobbeltkonfekt i det, ikke? Vi må godt sende en dåbsattest med almindelig post, men du må ikke bede en anden en om at gå ud på kirkekontoret og hente det, hvis det ikke er mig, for eksempel. Det har vi lige haft nogle fuldstændige ting. Nå, det er da også ulogisk. Hvorfor kan jeg ikke bede forældrene, for eksempel, om at hente det? Det må jeg ikke. Det er mig selv, der skal hente den, men vi må godt sende den på almindelig post. Altså, det er også lidt, ja... Men det er også, fordi der ikke helt er klarhed over, hvem må hvad, for eksempel. Ja. Det bringer os ind i, kan man sige, næste emne, som handler om, hvad hedder det, den der hedder GDPR, som I har fået, den der hedder den persondataforordning, som I skal, ja, som også berører kirker og præster på ja, mange måder. Kan du give nogle eksempler på, hvad der sker der? Ja. I vores kirkeblade, som folk virkelig er glade for, vi har stadigvæk kirkeblade i papir. Og det har vi. Der er flere, der siger, jamen hvorfor har I det, og det er spild. Men der er bare rigtig mange af vores ældre borgere, som elsker kirkebladet. Og de følger med i, hvem er døbt, hvem er konfirmeret, hvem er død. Det er meget vigtigt, ikke? Nå, jamen der er der alligevel 4 dåb heroppe i kirken. Det hjælper da lidt på det, hvis der kun har været 2 begravelser. Det må vi ikke mere. Vi må ikke sætte navne i kirkebladet. Ifølge i hvert fald den nye persondatalov, så må vi det ikke. Men, det vi så, ligesom flere har sagt, det er, jamen altså hvis en begravelse i forvejen er annonceret i vores avis, hvorfor må vi så ikke sætte det i kirkebladet? Så der er vi i øjeblikket et sted, hvor folk er enormt kede af det, at de kan ikke følge med i liv og død. Det er vigtigt. At man alligevel tænker, nå ja, men der bliver jo alligevel døbt nogle børn, så må der jo være nogen her, så kan det ikke være helt galt fat. Så det er der, vi er i øjeblikket, og det er ikke afklaret. En anden ting, der heller ikke er afklaret, det er en stor, stor gudstjeneste, hvor mange familier samles, det er Allerhelgen, hvor man nævner de afdødes navne. Og det ved vi ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved i øjeblikket, fordi må vi gøre det, eller må vi ikke gøre det? Og vi kan ikke få et klart svar, fordi altså, skal man så have skriftligt samtykke fra de pårørende, skal vi så ud og bede, fordi det er mange navne, vi snakker om, ikke? Skal vi ud og bede om skriftligt samtykke fra pårørende, før vi må nævne navnene? Det er der, vi står lige i øjeblikket. Det er en del af kirkelivet, det er en del af det levede liv på Ærø, det er, man følger med. Man følger med i hverandres. Nå! Har de fået et barnebarn? Nej, det var dejligt. Det blev døbt i Marstal Kirke i søndags, ikke? Jeg kan se, I har kirkebøssen stående herovre, som også er en klassisk ting i kirken. Kommer der noget af den? Ja, der kommer rigtig meget i kirkebøssen. Og der er mange mennesker, der faktisk har sådan en, et ritual med at give, når de går ud af kirken. Problemet er selvfølgelig nu, apropos når vi taler digitalisering, så er det jo så er der også mange, der betaler med MobilePay. Og det er blevet ganske almindeligt, at folk de lige sender en 50 eller 100 kroner. Men så skal de jo også vide, hvad de sender det til. Så vi beder altid folk om at sætte en tekst på. Fordi menighedspleje er jo det samme som diakonien, og det, den har vi brug for. Så når du beder om hvad skal man sige, donationer, så du siger du også, at man kan også betale med MobilePay, fra når du står på prædikestolen. Det gør jeg. Ja. Og det er helt nyt. Og vi grinte voldsomt af det, da jeg første gang, kan jeg huske, sagde det. Tænk sig, nu bruger jeg et helt nyt ord i det her 800 år gamle rum. MobilePay. Og det var det vildt jubel. Folk synes, det var bare så morsomt, at det blev sagt op for den fantastiske prædikestol der i Brejningen Kirke. Og væggene faldt ikke? Nej, vælvene faldt ikke, nej. Selvom der er revner i dem, på grund af den tunge trafik. Men det holdt. Og de har jo holdt siden. Skal vi sige, ikke for at overdrive, men kalkmalerierne her i rummet her fra 1513. Det er et tættere samfund, og man taler om hinanden, men også med hinanden. Ikke? Altså for folk udefra kan det være utrolig belastende, indtil man, ja så, det er sådan noget, man kan lære af lokale folk, at i næste uge er der en ny historie, og den slap bare af. Altså i mine første år som præst her, tænkte jeg, er det ikke lige at gå tæt nok på, havde jeg sagt, ikke? Hvor har du købt din frakke henne, eller hvor meget kostede den? Sådan i de der slags spørgsmål, indtil jeg så fandt ud af, lad være at være for selvhøjtidelig. Folk følger med, og de gør det. De gør det på den måde, som jeg kender fra vores mors samfund på Færøerne, ikke? Nogen kan klare det. Nogen kan tage det med et smil. Slap af. I næste uge er der en ny skilsmisse eller noget andet, man diskuterer. Men det er en del af sammenhængskraften. Det er simpelthen det, jeg har lært her. Og det må man tage på sig som offentlig person, som jeg jo er som præst, ikke? Altså, du er sognepræst, og det er det er vigtigt, at man tør både sige til folk, jeg har tavshedspligt, jeg må ikke oplyse om det. For eksempel det, som jeg lige talte om, nu vedrørende min graver, jeg ved, at det skal være i stilhed, så derfor så er det ikke fra mig, det skal komme, at der er en begravelse. Det må folk så selv gå til kilden. De må selv gå hen og så sige, kan det passe, at du skal have døbt et barn på søndag, eller at kan det passe, at din mor skal begraves, og der er ingen, der må komme med? Det er meget vigtigt. Og det der, hvor man er kernepersoner, det er, at man er som præst og som læge, for eksempel. Det er meget alvorligt. Man skal tage den der tavshedspligt og, kan man sige, det med, at man ikke må offentliggøre navne. Jeg har haft på 22 år, har jeg haft én barnedåb, som ikke er blevet offentliggjort. Én. Og det var, fordi der var problemer i familien og konflikter. Ellers så har jeg altid spurgt og sagt, at det er en tradition her, at vi offentliggør navnene, er det i orden for dig? Og det var typisk en tilflytter, kan man sige, ligesom mig selv, ikke, der sagde, ej, det er ikke nødvendigt. Det kan man sige, altså kan man virkelig sige, at de her små samfund, der folk overvåger hinanden, kan man sige. Altså man har en, hvad skal man sige, en analog overvågning af folk, ja. Altså at man alle holder lidt øje med hinanden på den her måde, i stedet for, hvor man i storbyer snakker meget om, at man bliver elektronisk overvåget, så herover så holder folk øje med hinanden. Ja, det er en meget god sammenligning. Rigtig god sammenligning. Man holder øje med hinanden, og man holder øje med hinanden på den måde, kan man sige, på godt og ondt, ikke? Altså, det med at verificere rygter, som kun er sat i værk for egen vindings skyld, det oplever vi også. Vi oplever også, at der kan blive sat rygter i gang om offentlige personer. Og det kan godt være så ondt, som man også kender fra vores mors land, Færøerne, at folk simpelthen må rejse herfra. Det er sådan en analog overvågning, Når den er ondskabsfuld, ikke? Det modsatte er også, at folk lader dig også være i gåseøjne. Hvis du lader være med, altså hvis du er med på, okay, vi lægger mærke til, Agnes, om du er her eller ikke er her. Og det for eksempel i sognet her ved alle, hvis døren er åben, så er hun hjemme. Hvis den er lukket, så er hun et andet sted. Eller i hvert fald kan jeg så indikere, at nu sover jeg til middag eller et eller andet, eller jeg har noget vigtigt for. Men det er en meget god, det er en utrolig god overvågning, hvis man forstår, hvad kan man sige, hvis man forstår at navigere i den. Altså sige, jamen okay, hvis folk kommer til, kom til mig med rygterne, hvis det er det, det er. Altså for eksempel var der et rygte i gang omkring en god bekendt, som skulle skilles. Så jamen, gå til kilden, find ud af, hvem, hvor kom det fra? Og det vidste jeg præcis, at jeg har fået det videre, den og den. Jeg tænkte, lad være med at have ul i mund, bare sig, det er den og den, der har sagt det. Og så, hvis man så tør, gå ind i den der dialog, ikke? Så det, på den måde er det, men samtidig nu vi også netop taler det der, om det der med, for eksempel med kirkebøger. Altså det, jeg indimellem kan mangle, det er lige pludselig, så er den overvågning eller registrering af folk flyttet lidt ud af mine hænder. Altså før havde jeg fuldstændig kontrol over, hvad rørte sig i samfundet. Lige pludselig nu, så sker der det, at jeg kan sige til pårørende, I skal henvende jer på det og det kontor. Og det kan jeg mærke, at nogen de ligesom siger, ej, hvorfor må jeg ikke komme til dig? Altså vi vil op til dig, fordi det andet er for upersonligt, ikke? Lige pludselig så begynder det at ligne storbyen, ikke? Hvor folk de skal gøre det på nettet, eller altså hvor de simpelthen mangler den der personlige kontakt, og måske også kan blive lidt forvirret af det, ikke? Nogle gange kan de ikke rigtig finde ud af forretningsgangene, fordi de er vant til den der meget, døren er åben, vi går ind bagdøren, og inden for enden af huset, der sidder hun, og så skriver vi papirerne. Og vi gør det jo faktisk stadigvæk. Det er jo heller ikke helt rigtigt at sige, at vi ikke... Jeg gør det også indimellem. Hvis det er ældre medborgere, så siger jeg, kom forbi, så hjælper jeg dig. Altså, det er simpelthen for fjernt. Så sidder I med computeren, og så taster du ting ind på dem? Og så... Ja. Enten sidder jeg derinde, nu det der lidt mit allerhelligste derinde bagved, med alle mine bøger og opslagsværker og alt muligt andet. Jeg kan også for eksempel bare sidde her, og så sige, jeg skal gøre det for dig. Ja. Dejligt rum. Utrolig godt rum. Og ja, det er et godt rum at synge i. Det har en fantastisk akustik. Så vi har optaget rigtig meget musik her. Ja. Vi talte tidligere om det der med, at det der med sådan en landsby som den her, der det der med, at man ligesom overvåger hinanden, eller holder øje med hinanden, og hvad hedder det, deler sladder og sådan noget. Selve kirken, altså det at gå til gudstjeneste, hvordan har det ligesom spillet ind i det? Jamen, der er der ingen tvivl om, at hvis man vil se den oprindelige funktion af gudstjenester dagligt, hvis man tager for eksempel til Bolivia, hvor jeg har gået rigtig meget til gudstjeneste, det er jo der, man mødes. Altså, og det samme er sådan set her, men det er jo så det, man alle sukker efter, det er jo at få den der fællesskabsfølelse, som både er positiv og negativ, ikke? Altså, den ligger stadigvæk ved gamle kirkegængere, at man ligesom intuitivt vender sig om og kigger, nå, kommer du i kirke, ikke? Altså, kommer du for sent? Eller kommer du for sent, ikke? Altså, det vil sådan være typisk. Altså, men jeg vil sige det, vi har fået ikke, kan man sige, overvældende vildt mange kirkegængere, men det er helt klart, at det, der gør kirkegangen rimelig god her i forhold til, at vi bor knap 500 mennesker i sognet, det er, at vi har fået en tilflytning af især højskolesegmentet, højskolefolkene. Det ligger hos dem, at de gerne vil gå i kirke. Men der er også dem, der ligesom siger, og det ved jeg andre steder på Ærø også, at folk lige siger, hvis jeg bliver den eneste, altså hvis det kun bliver mig og den, så går jeg hjem igen. Altså, det kan opleve man også, at folk de siger, altså de mange kommer, fordi det også er indbygget fra deres barndom af, at man går i kirke om søndagen, men hvis der ikke er nogen at gå i kirke med, så kan det også være et problem, ikke? Altså rigtig, jeg oplever rigtig mange, som gerne vil gå sammen med en anden, fordi man netop føler den der form for overvågning med, at nu peger folk nu fingre af mig, fordi jeg er den eneste, og så sidder der to andre for eksempel, ikke? Så, men den der, den der gamle tradition med, at man blev tjekket ud, Altså, hvis du ikke gik i kirke om søndagen, ikke? Det er væk. Det er væk. Du har siddet her med og været, hvad skal man sige, en central person i rigtig mange menneskers liv, fordi at de skal igennem dig, og du, ja. Det er dig, der ligesom har kontrolleret alle de her informationer om folk. Den ting er nu flyttet fra dit bord ind i nogle computer, og så sidder der nogle mennesker inde i kirkeministeriet, og i virkeligheden af dem, som så sidder nu på de her data. Altså, de er flyttet fra lokalområdet og ind i noget centralt. Ja, det er helt rigtigt. Det er det. Og det, der indimellem så også kan frustrere os, vi var jo det, man kaldte kirkebogsførende. Kirkebogsførende sognepræst var den præst, det har vi alle præster stort set i det meste af Danmark været. Du sad med det ansvar. Det var ikke noget, man fik noget særligt for. Men det er ikke noget, der udløser et eller andet særligt honorar på nogen måde. Men det har bare været en del af sognepræstens DNA over hele Danmark. Altså, og det er fuldstændig flyttet ud, så det foregår, som om det var en kommune, ikke? Altså, det er flyttet væk fra os. Det har selvfølgelig, så kan man sige, der er så den ting ved det. Og det var det, jeg sådan ligesom skulle opmuntre mig selv med. Det var, at det har jo så frigivet tid til noget andet. Altså, det skal man så, den skal man lige have ind på lystavlen, ikke? Fordi for eksempel før, hvis jeg nu for eksempel havde en vielse, det øjeblik, at du havde en kirkelig handling heroppe i kirken, og det var folk, der boede i udlandet. De var døbt i Danmark og havde en dansk dåbsattest, fordi ellers har de ikke berettiget til at bruge kirken heroppe. Det er også sådan nogle ting hele tiden. Det er også sådan noget, man kan gå fejl af nu. Pludselig finder man ud af en uge før, der er ingen af dem, der er medlem af folkekirken. Altså, det skal vi så bare sikre os, at de folk, vi har sat til det og betaler for det i dag, at de er med på det. Du kan ikke vie mennesker herop, hvis de ikke har en dansk dåbsattest. En skal være medlem af den danske folkekirke. Det er så min fordel, at jeg så mange år har siddet med det. Så jeg ved, at hvis det er udlændinge, ups, tjek det lige en gang, ikke? Er der en? Fordi er I berettiget til det? Så skulle vi ind og lave et såkaldt administrativt CPR-nummer. Det er en kæmpe proces, og vildt kompliceret. Så hvis man kun har en vielse af dem om året, så kan man også tænke selv, ikke? Hun bruger mindst en dag på det, måske 2 dage, måske 3 dage, bare for at få oprettet et dansk CPR-nummer, fordi det er jo nærmest sådan, man ryster på fingrene, når man trykker, fordi pludselig så har du lavet et CPR-nummer til en person, som måske ikke er berettiget til det. Altså, det har været vildt kompliceret. Jeg har altid haft en centerbagstopper, fordi jeg har haft en god kollega op i Aarhus, som kunne de der ting, så jeg altid ringede og sagde, hvordan er det lige, vi gør? Altså, for eksempel var der det, når vi skulle lave CPR-nummer, du må ikke skrive England. Du må heller ikke skrive Great Britain, men man skulle skrive Storbritannien. Ellers så lyste hele skidtet rødt. Altså, det var sådan nogle af de der ting, hvor man følte, kan man sige, nærmest fulgte folk fra vugge til grav, ikke? Altså, man var igennem alle steps. Meget kompliceret, ikke? Der er også for eksempel det, at ved man nu lige, at folk, der er medlemmer af den norske kirke, er berettiget til en handling i Danmark. Og det står i kirkelovgivningen, men den skal man være inde i. Så problemet er nu, hvis jeg pludselig har, og det er jo det, vi har især, sådan en sommerdag på Ærø, ikke? Ej, kan du ikke vide os, ikke? Ej, det er så romantisk. Og hvis folk først kommer til os, typisk hvis de er oppe og ser på kirken, så kommer de lige ned omkring og siger, vi vil gerne vise om en uge. Så skal man vide, at hvis de er medlemmer af den svenske eller den norske kirke, så har de lov og ret, faktisk juridisk. Men hvis man ikke ved det, og det er jo det, man så glemmer, ikke, hvis man er helt ny præst og aldrig har ført en kirkebog, ikke, så den der første kontakt med folk, så kan man sige, desværre, ikke, hvis I ikke har en dåbsattest fra den norske kirke og er medlemmer, så kan vi ikke vie jer. Ellers så skulle man jo sende folk, så skal man sende dem ud på kirkekontoret til vores personale, som er enormt dygtige og som har arbejdet i det kommunale i mange år. Men altså, der er sådan mange mellemregninger nu, som er lidt besværlige, ikke? Ja. Hvor du pludselig sidder med det der first touch, den første kontakt til folk, eller en nødvielse, ikke? Hvad er en nødvielse, for eksempel, ikke? Hvad går det ud på, ikke? Hvornår må man det, og hvornår må man det ikke? Så man skal hele tiden holde sig alligevel opdateret med den kirkelige lovgivning, ikke? Altså, det... Ja. Det her med, at man går fra, altså den her så går vi ned tilbage til min egen analoge dåbsattest derhjemme, som jeg har liggende stadigvæk, og sådan nogle ting. Den, det er jo en, som jeg forestiller mig, den kan jeg bruge, hvis jeg en dag bliver hacket, eller et eller andet, så kan jeg ligesom, eller og nogen, der stjæler min identitet, så kan jeg ligesom få ned i min kælder og finde min, hvad hedder det, min originale dåbsattest fra Torste Kirke i Horsens op. Ja. Og så kan jeg tage den, og så kan jeg ligesom bevise, at jeg er mig selv, fordi der er et konkret stykke papir her. Hvad gør jeg i dag, hvis jeg nu er et yngre menneske, som altså, hvad, fremtidens mennesker, hvad vil de kunne bruge de her ting, eller er de op imod et rent digitalt system til at verificere, hvem de er? Og det tror jeg faktisk ikke, fordi at hvis du for eksempel skal lave et pas, så skal du have en original dåbsattest. Det skal du faktisk. Du kan ikke bare gå ind og sige... Du kan ikke bare gå ind og sige til myndighederne i dag, jeg er den og den. Altså, vi udsteder jo rigtig mange originale dåbsattester, og de har jo det der stempel stadigvæk. Altså, jeg forestiller mig et samfund, hvor det vil være et både og. Altså, vi har hver dag, når vi går ind på vores computer, som jo, han har sagt, har snablen direkte i kirkeministeriet, det havde vi nok ikke for 2 år siden, tror jeg, 3 år siden. Fordi at, hvad skete der? Der skete det, at der var en kordegn, som havde lavet sin computer stå åben på et sted på Fyn, hvor folk kunne gå ind og lave dåbsattester. Så jeg tror stadigvæk, at det er et både og, og vi har udfald, og vi har nedbrud på vores... Så jeg tager altid kopi stadigvæk. Man skulle tro, at jeg ikke havde noget som helst på mit kontor i dag. Men jeg er sådan en, der går med livrem og seler. Den dåb, jeg lige har haft nu, der tager jeg simpelthen kopi af dåbsattesten for en sikkerheds skyld. Jeg kan ikke lade være. Det sidder bare i mig, fordi jeg har oplevet det flere gange, hvor jeg pludselig sidder i forhold til en kirkelig handling, og så der er computeren nedfald, eller det hele går i sort. Så jeg tror bare, at det, altså på en måde, så ærger mig egentlig, at vi ikke bare fortsat med at skrive kirkebøger. Fordi det viser jo bare, og det er jo hele det felt, du også sidder med, at hvor mange usikre momenter, der er i det. Altså jeg har stadigvæk alle mine bilag i forhold til navneændringer, i forhold til også dødsanmeldelser, det hele. Jeg dobbeltbooker simpelthen. Fordi jeg tror ikke helt på det. Men det er der vel flere af os, der efterhånden ikke gør. Altså man tænker, der er et eller andet svaghed i systemet. Hvis vi lige... Så kan man se her bagpå den fernis, der er. Ja, det er fantastisk, ikke? Den fernis, der er bagpå, der vil skimmelsvampene rigtig gerne... leve. Så derfor skal vi hele tiden sørge for, at der er luft bag altertavlen. Det vi har gjort som kirke, det er, at vi har sagt nej til, at turistguider, de åbner og lukker den, fordi at det kan den simpelthen ikke tåle, at den bliver åbnet og lukket hele tiden. Så derfor har vi de der fine billeder ude i våbenhuset. Men den er helt unik, fordi det, der er interessant, det er, at den har overlevet. Mange af de her trefløjede altertavler, de har kunnet åbne og lukkes. Men i forbindelse med reformationen i 1536, altså årene efter, det var jo ikke overnight overhovedet, der er det simpelthen blevet sømmet til, og man har fjernet bagsiden, fordi man så, det er jo en katolsk altertavle, den her. Så det har man simpelthen ikke dyrket. Min forgænger her, Finn Poulsen, han startede med at åbne og lukke altertavlen. Og den tradition har vi så overført med, at nu holder vi en aftenandagt på om onsdagen efter fastelavns søndag, hvor vi lukker den. Og det er helt enkelt, men der er mange, der nyder det. Når provsten kom på kirkebogs eftersyn, ikke? Altså når jeg havde tjekket kirkebogen med en kontrabogsfører, efter det, så kom provsten og tjekkede kirkebøgerne side for side i forhold til mine bilag. Så i virkeligheden så var der faktisk 3 tjek. Altså her på Ærø har vi haft en provst, som gennemgik kirkebøgerne minutiøst. Altså navn for navn og handling for handling. Når jeg havde gjort dem klar og sagt, nu er jeg klar, nu har vi kirkebogsføring for et halvt år. Og så brugte man en dag på det også. En hel dag. og tjekket op i forhold til bilagene. Hele den der proces, den har vi jo slet ikke mere. Det er jo helt lukket ned i forhold til, til bilag og alt muligt andet, fordi at navneændringer, det foregår jo også digitalt. Udmeldinger af folkekirken foregår også digitalt. Vielserne, det hele. Den her digitalisering, hvordan, hvis dit indtryk, er der noget, vi mister ved det? Altså, det er klart, altså det som jeg har nævnt før, det vi mister i digitaliseringen, det er jo, at når jeg har forældre, som vil have en barnedåb i kirken, så siger jeg, send det og det, faderne, navnet, det hele, digitalt. Så det er den, altså, den kontakt, jeg havde med forældrene før, den minimeres helt klart. Jeg prøver så at holde fast ved at sige, jeg vil ikke bare mødes med dåbsforældre på selve dagen. Det vil jeg overhovedet ikke være med til. Jeg prøver at holde fast ved, at vi skal have mindst et møde fysisk i kirken. Fordi det møde, vi havde før, både i forbindelse med fødslen, navnet, fader, alle de der papirting, de er helt væk. Fuldstændig væk. Det samme med vielser. I virkeligheden, så kunne det bare ordnes digitalt. Så vi ses i kirken, det foregår sådan og sådan. Du kan bare gå ind på nettet og se vielseonline.dk eller barnedåbonline.dk. Det prøver jeg at holde fast ved. Og det forsvinder bare. Altså de mange, mange andre steder i storbyerne, så mødes du samme dag nærmest, måske en halv time før os. Det foregår sådan og sådan og sådan. Jeg forsøger hele tiden at mødes, altså det der personlige møde, fordi jeg ikke har det papirmæssigt i dag. Det er ikke nødvendigt. Det er overhovedet ikke nødvendigt. De kan bare sende oplysningerne til vores kirkekontor, og så udfærdiger de papirerne. Principielt behøver jeg slet ikke mødes med dem. Og det er sådan, det foregår mange steder i dag. Ikke? Nogen af os præster forsøger ligesom at sige, ej, vi skal altså også have et fysisk møde. Det går ikke, at vi mødes et kvarter før. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med vores faglige stolthed, ikke? Så I kommer ikke bare ind sådan, og så foregår der tre bryllupper og en begravelse, vel? Altså, det er ligesom for at holde fast i, at det er også seriøst i forhold til ritual og kirkerum og alt det, der foregår. For det er jo ikke ligegyldigt, hvor du står og går heller. Nej. Altså, selvom vi ikke har papirdelen længere, så er det alligevel, så bør man, vi bør som kirker og præster, så bruge tiden på noget andet, kan man sige, ikke? Når vi nu overgiver. Og det er jo det, der er sket for folkekirken, for øvrigt også, det er også en vigtig ting, ikke? At man har øget budgetterne voldsomt i forhold til dem, der er betalt. Og det kan man så diskutere, ikke? Går det så fra, altså vi er jo som præster principielt, arbejder vi 24-7, også der er tjenestemænd, ikke? Men der skal vi jo også tage os selv seriøst, ikke? Hvis vi overgiver det, og længere, altså der har jo været flere kirkeminister også for øvrigt, som har været meget op på duberne med, at alt papirarbejde, alt hvad der hedder fødselsregistrering og begravelsesvæsen, det skal overgå til kommunerne. Det har været meget diskuteret nu. Altså at det helt skal væk fra kirken. Så går man jo op med vi er jo allerede på vej, ikke? Vi går jo op med en 100-årig gammel tradition. Det er blandt andet, kan man sige, lidt centralisering. Fuldstændig. Fuldstændig. Og jeg tror også, det kommer. Jeg tror, det kommer, inden jeg går af som præst, faktisk. At man ligesom siger, altså vores sidste kirkeminister var det helt op på duberne. Nu er det ligesom diskussionen lidt faldet til ro, ikke? Man siger, okay, nu har kirken ført det her system i overvis. Hvorfor ikke bare blive ved med det? Altså. Men der har jo, diskussionen er jo, at alle skal jo principielt også før, uanset trosretning, skulle ind over præsten. Må man se den pengeskab? Må du da? Det er fysisk. Kan du prøve at beskrive det her? Det er det pengeskab. Ja, det her pengeskabet, det er lavet, da præstegården blev opført i 1873. Og pengeskabet her, der opbevarer jeg så i dag. På øverste hylde, der har jeg faderbreve og embedsstempler. Og embedsstempel for øvrigt, det er også meget vigtigt. Hvis man skal verificere en dåbsattest, så er det vigtigt, at man får embedsstemplet på. Og jeg har ligesom en praktiserende læge faktisk, ikke? Så har jeg sognepræsten i Søby, eller sognepræsten i Bregninge. Og i pengeskabet her, der har jeg også optegnelser over døde og begravet, og særlige ønsker. Og jeg har også nogle helt personlige vidnesbyrd, som folk har givet mig, så ting, som jeg ikke ønsker, at nogen andre skal komme i besiddelse af. Så har jeg også en masse nøgler. Jeg har nøgler til aldersøl. Og i det her, der har jeg også det, man kalder et hjemmeberettigelsessæt, som er meget, meget gammelt. Hvis folk skal tages til alders derhjemme, i hjemmet, og det er stadigvæk noget, vi oplever på Ærø. Det er meget, meget smukt, det her, hvor der er en lille smidet sølvkalk, og den er lavet af guldsmeden herude i Ærøskøbing. Og så er der en lille disk til alterbrød. Og den tager jeg med ud med kurven her og alle mine sølvbæger og oblaterne. Og det sker sådan, ikke meget tit, men jeg har i mine år nok været ude en 3-4 gange om året. Og det man i gamle tid også kaldte den sidste olie, men altså den sidste aldergang absolution. Og som giver folk fred og ro. Ja, det er jo, kan man sige, det er et rum, der er fyldt med persondata. Som... Det er fuldstændig fyldt med persondata. Ja, ja det er... Og 4 stempler. Ja, der er 4 stempler, plus et rigtig, rigtig gammelt embedsstempel her fra sognet, som jeg stadigvæk bruger til barnedåb, og som er tegnet af en lokal tegner, der hedder Ty Jensen. Ja. Så får de sådan lidt. Ja, får de sådan lidt med. Ja. Er det stol? Nej, det er det ikke. Det er, jeg tror, det er jern. Jeg holder det. Det der, det er jern. Ja, det er jern. Ja. Jeg bliver lige ind i. Det er indbrudssikkert. Det er indbrudssikkert. Det er det, man kalder i persondata, så er det under, man kan opbevare data på betryggende måde, tror jeg, det hedder. Ja, ja. På betryggende måde, ja. Og det skal man selvfølgelig tage alvorligt. Vi brugte faktisk også, hvornår var det nu, vi ringede med klokken? Det var da prins Henrik døde, tror jeg faktisk. Det var også centralt fra. De startede klokkerne centralt fra, eller hvad? Nej, men der blev lavet en anordning fra kirkeministeriet, fra kongehuset til biskopperne, at man anmodede om, at man ringede med klokkerne så lang tid, ikke? Ja. Jeg tror også, da dronning Ingrid døde og sådan. Ja. Men nu er det automatiseret. Hvorfor? Er det noget, I selv har bestemt jer til? Eller det er også, ja, det er simpelthen noget, vi har bestemt os til på øen. Og det har noget at gøre med mandetimer. Altså, du forestiller dig, hvis man for eksempel bor 4 kilometer væk fra kirken, så skulle man køre herop. Så det var mange timer, der blev brugt. Det var ikke noget problem, hvis ringeren eller graveren boede lige ved siden af. Sådan har det været i flere sovende. Men hvis graven bor langt væk fra, så er det mange mandetimer, du skal bruge hver gang, ikke? Så det er helt cost-benefit, man siger. Ja. Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre den sporrum. Den kører rigtig. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Og det var altså præst Agnes Haugaard, der fortalte om det digitale kirkeliv på Ærø. Og fra kirker, der skal vi et kort smut til techfestivalen Born Hack, hvor hackeren Leaf underholdt med noget ret ugudeligt musik. Musikken er nemlig rent algoritmisk konstrueret, Man kan variere det ved at ændre på nogle tal og nogle værdier, men man kan ikke helt kontrollere det selv. Og sådan her lyder det. My name is Leif, and I am a freelance software developer, currently working on stuff related to art mostly. You made some music yesterday. Absolutely. I did a performance last night with this software called Pyte Beat, which is P-Y-T-E-B-E-A-T, which is a very simple sort of language that's like a subset of C and Python and a few other languages. That's just basic arithmetic and bitwise operations. The way that it works is that you have a loop with a variable called t. It is increasing forever. And the loop runs 8,000 times a second. And some expression using this variable t is evaluated. And the result of the expression, the low order, the least significant 8 bits, are used as an audio sample, playing it back as an 8-bit, 8 kilohertz PCM mono audio. And so if you take T and multiply it by some number, 2, 3, 4, it gets higher in pitch. Just T by itself is a very low sound. And using bitwise operations like XOR, you can create some very nice interference patterns by combining different sub-expressions involving T together. One of the simple expressions that produces a very nice sound is T XORed with in parentheses T plus T right shifted 6 bits. When you right shift this counter variable, you slow it down, the rate at which it increases. You're cutting off the least significant bits. So if you right shift it by 13 bits, then you end up with a counter that's increasing approximately once per second, since 2 to the 13 is 8,192, and it's running at about 8,000 cycles per second. It's kind of good. Could we call it algorithmic music? Yeah, I suppose so. It's, it's... The algorithm is just a counter variable, and then this expression, which you can, in the Pyte Beat program, this language is called Byte Beat with a B, like the unit of information, the byte. And then the software I was using to perform with it live is called Pyte with P-Y, because it's written in Python. One of the concerns you had yesterday, people said you should turn up the volume, but you say it can actually blow speakers. I destroyed a jam box I had, this Bluetooth speaker, and I played Byte Beat through it for like 30 minutes one time, turned up all the way, and the speaker was sort of ruined after that. It was very distorted. I was slightly concerned last night about damaging their speakers if we turned it up too loud, but fortunately they sounded okay afterward. I don't want to damage the speakers. I've actually damaged speakers with this software. Det var hackeren Leif og programmet Pyte Beat fra årets Born Hack Festival, og med det så er aflyttet forbi for i dag. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg vender tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i det brandsikre skab